isto? Šta je? Radno smo samo jednu glavu, čini mi se. Ti je na Tarnu 17 stipendija glava. Da. Bravo, Coko, bravo. Jao, i sad trebam kad sam učila. Učila je, vidi se da je učila. Kako smo rekli, četiri? Četiri. Četiri lave, četiri ludove. Dobro, ovo je skoro na mom suncu. Ko? Ja, sedem ti skoro na mom suncu. Kada ti je sunce tebe? No, dva lave. Na dva lave sedem tu. A meni je tu u sebe na mesečem tvoj. To znači, bre, kako te vidim s vanim i suncu. E, znaš što sam rekao, Vesli? Šta? Bilo bi fora da ovaj prvi put bane ovde. Znaš, ko u školu, ovaj da bane prvi put ovde. I da Marina krene. A znaš šta je ovo, što obično kad pomisliš tako nešto što je nemoguće, obično se tako desi. I ovo je našto, znači što je njeno sunce na mom severnom mesečnom čvoru? Da razmišljaš o njoj. Sunce tvoje? Ne, njeno sunce moj severni mesečni čvor. A, pa da imate veze iz prošlih života. Ja. Pa svi, inače, koga god sretnete više od dva puta u životu, vi imate debelije neki ovaj kontakt iz prošlih života. Samo je pitanje koliko ćete se setiti, osetiti. Da, svaku osobu koju vidite više od dva puta, vi imate neku reakciju na tu osobu. Ili je pozitivna, nekad je neprijatna reakcija, da vam je neko užasno antipatičan. A da nema uopšte razloga zašto. Ili da vam je jednostavno zlo kad pomislite da trebate da idete negde gde je ta osoba. A nekada se nekome obradujete ili krenete da napadate nekoga, da ga znate od negde, imate osjećaj da obožavate nekoga pripogledati. Eto, znate, i to su ti kontakti iz prethodnog života. Mm-hmm. Vidači, moje sunce na javnom incidentu. Da. Bane stovne, bane spage. Evo odmah da gledate gde osoba živi, kako izgleda ambijent, šta ima u kući. To vole ljudi da se zamajavaju sa takvim budalaštinama jer vi tako dobijete. To su konkretne stvari, to nije ono da pričate sad u prazno, ovakav si, onakav si, ovo voliš, ovo ne voliš. Dobro. Dva jarca, dva ruka. Evo i ovaj da vas pita, dokle će više da radi, šta bi mu rekli? Do zauvek. Ej, sad ako se uskuka i počne kuka da neće, šta ćemo onda? Pa to nije problem za nas. Naravno, nije za njega. To su konkretni odgovori na pitanje. Znači, konkretno vas neko pita dok ću ja da u životu radim ili da li ću imati pauzu u poslu. To su pitanja koje vas sad u Srbiji pitaju. Ako ne daj Bože dobijem otkaz, da li ću brzo naći posao i to. Kad imate Saturn ili Jarca u šestoj, najčešće nema teorije da ne radite. Tako budalu niko neće dopuštiti. Znate? I to su uglavnom ljudi koji teško i naporno radi, rade non stop. I kao što rekla smo, sa Jarcom i Saturnom ne dolazi to nikad brzo. Jel da? Znači, čovek ne može brzo u životu da dođe do posla, ali kako se namuče dođe do njega, posle možda samo kuka, ne mogu da ga pošalju kući. I najčešće ljudi koji imaju Jarca u šestoj nemaju veliku razliku između dva posla. Oni kao da nikad ne čekaju posla. Znači, tu uvek ide i najčešće se dugo razlače u jednoj firmi i sve. Baš i briga. Pa da. Pa dobro, negde mora da nam ide. Da, i to što kažeš. Pa da. Pa jes. Mada, znaš šta, kad neko kaže, najčešće mi kad nešto nemamo, za tim kukamo. Kad da. Nešto imamo, onda nam je sve jedno. Možda bi se upravo. Polje posla je generalno stvar koja u velikoj meri zavisi od nas. Znači, onoliko koliko radite, toliko ćete imati par. onoliko koliko se trudite, toliko ćete imati posla. Što je sad ovo? Nešto sam se isplatila. Pa što se tiče ljubavi, radile ne radile isto one. Trudili se, ne trudili, pa jesu. Da, pa jesu. Kako da natraš neku da te voli ako neće te voli? Neće. Nikad. Pa ozbiljno, ne možete da natrate nikog silom. Ne, a što onda ovdje, recimo, tu ne možemo, a na poslu... Zato što smo mi na poslu najviše radi i Merkur. I tu se najviše oslanjamo na ono što mi stvarno znamo. Pogledajte sve poslove koje radi bilo kod nas. Znači, ne možete negdje da budete ako ne znate taj posao. Znate? I najčešći izgovor za neradnika je da posla nema. Posla nema kao što bi inače bilo negdje u civilizaciji. Ali uvek ako hoćete raditi, vidite to. Drugo, kod bude vas plaća, plaćala vas država ili vas plaća u privatnom, kod njih neće da plaćaju, pa makar im bio rod rođeni nekoga ko tu sedi bez veze. Znate, i kad se otpuštaju ljudi, onda se najčešće otpuštaju ljudi koji najmanje trebaju ili najmanje rade. I to je ono što je objektivno, to je Merkur. I mi smo svi tu mirni, nemate vi nekoga ko će se tu nešto histeriše specijalno oko posla. Svi otprilike to znaju. A kada su u pitanja srca, vi to doživljavate mnogo ekstremnije. Znate, jer tu samo sve radi kroz Veneru. Koliko sam ja dobio? Ne koliko sam ja dao, šta sam ja dao, svi samo pričaju ko je koliko dobio. Znate, a i objektivno nema tu šta, nema tu sad velike filozofije. To kad treba se desi, se desi. Stvarno. I onda budu zainteresovani jedna i druga strana. I onda vaš odnos bude dvosmerna ulica. Pa, i to se događa mi bez nekog većeg truda, bez nekog udjela, bez bilo čega. A kada to ne ide kako treba, to najčešće znači da mi izmišljamo sad mi bi nešto što možda nama stvarno ni ne treba. Znate koliko ima pristojnih ljudi koje vi nikad u životu ne bi videli? Ali ozbiljno, nikad ih ne bi videli, a ti ljudi mogu da budu super ljudi, ne vi nego i ja. Mi, pa ozbiljno. Ali kako to, recimo na poslu isto mora da zavisi od toga da li se mi tamo lepo osjećamo ili ne, znači opet pa nema ljubav da rade. Vidi, ljubav i posao nema nikakve veze, ljudi uopšte ne rade posao zbog ljubavi. Znači posao se radi zbog para, ja to svima ponavljam kad krenu da mi kriziraju u školi đaci. Znači, za dvoje, troje sam, jedva sam ih zaustavila, znači, to su mesecima bile borbe da hoće daju otkaz. Znači, ti posao ne radiš zbog ljubavi, na poslu ti možeš da budeš fin i pristojan, ja nemam drugarice na poslu i mnogo se ljuti kad im to kažu. Kakve bre, sve ne drugarice, ruje, koga bre, tebe, ja vas znam, narode. Ako se ja pitam, to će da ostane na tome, imam dva, tri druga, ali to su mi drugovi pre posla. Znači, to su drugovi koje ja znam pre toga, šta vi imate se družite na poslu, to je prvo. Druga stvar, na poslu se zna hijerarhija, ko je šta. Meni šta kaže onaj ko me plaća, ja ću to da radim. Jel da? Ne trebam ja tu da budem pametna, niti da ja glumim šefa. Svako radi ono za šta plaća. I treće, to da li će tebi biti prijatno ili ne, zavisi od tebe. Ti kad podigneš zidove u odnosu na smarače, znaš kako ti milina? Pričali tebi lepo, ti svoj deo posla radiš i ćao. Ajde, uvijek postoji neka faza u kojoj mi smo na jednom mjestu da bi nešto naučili da odemo dalje. Znaš, to je potpuno normalno. Evo sad sam nagovorila drugarice, jedna je sad otvorila salon, nagovorila sam ih, čekali 100 godina rade za druge, za smešne pare i ne samo to, nego ih stalno matretiraju. Mi moramo da znamo kad je posao u pitanju šta ja stvarno znam, jer ja sam ga najbala ako ja pokrenem posao koji ja ne znam. Jer to mnogo košta. Znači, a vi svi ovdje znate šta znam. Znači, ti znaš računovodstvo, razmišljaj danas, sutra o nekom privatnom poslu kad se ukaže šansa. Vesna se snalazi s koktelima, pićem, razmišlja o svom kafiću, to je siguran teren. Coka, mobilna telefonija, ovo ono, razmišlja u tom pravcu. Mada je milion puta lakše kad radite za druge. I o kakve to milion. Nema ništa te sačeka kad se vratiš sa mnom. Briga te. I ne moraš ti da ujuruješ posao. Ti radi isto, ti je da li on ima posao, nema, da bi se... Ali je prirodno da u poslu trebate da imate plan A, B, C. Ove, a što se tiče privatnog života, mi tu imamo užasna očekivanja, mnogo velika očekivanja i vidjet ćete da niko zbog posla nije svoj život stavio na stand-by. Niko. Ali zbog ljubavi, kako se ljudi i muškarci i žene razbiju. Sve ostave sa strane, ništa ih ne interesuje i samo pravca emocija. I samo kalkulacija, koliko je ko dobio. Pa ozbiljno. I onda su najgori oni koji čute i ne bune se, a kukaju. Evo se ti bunila bre, ne bih pisala neke zahteve volbe. I trebate samo da naučite što pre da tražite šta vi hoćete u životu. Da ne čutite, da ne računate da je to normalno i da druga strana to treba da zna. Da. Pošto da. nema, i bi se premutali. Či lepo ono, hoću to, daj mi to, tako. I sve lepo može. Ako hoće, ako neće, je zdravo. Ima ko hoće, tako je. Tako je. Jasnije. Viš kako ništa nije sve što kada je odobrila. Znaš. Svega, majke. Pa istina. Sunce, 26 derice. I još nešto, ako je vama jako prijatno u nečemu, negde, bit će i drugima prijatno. Znate, i na poslu, i privatno, i gde god okre. Ako je vama negde lepo, bit će i drugima lepo, ljudima koji su s vama. Ove, to se odnosi i na odnose. Ako se vi u nekom odnosu osjećate nervozno, napeto, nesigurno, nema ništa od toga odnosa. Kako je onda mi propalica uništava karijeru? Ima neka fora na kojoj crkava od sne. Ima mnogo fora na kojoj crkavaš od sne. I ja, neću se samo ludila i babavim. Mesec na dva ovdje. Ovo je papir. I ne zaboravite da vama nijedan problem u životu ne donese toliko stresa koliko razmišljenje problema. Da. Šta je problem na poslu, u privatnom životu? Dokle god smo živi, nemamo problem. Koji problem? Šta se tamo dešava? Su otpustili ljudi? Mene pitaš. Znači, ti si rekla da će biti stresno. Tebe, soko, ne vidim živi bajka, niko. Ne, gledam ovom mesecu i mislim... Nema bubene. Znači, non stop prete i svaki dan je neka druga priča, smiri se. I tolika je tenzija da sam se stvarno zabrinula. Zašto? Te gase sve, seku sve, ostajemo svi bez posla, pa onda ko će mene da zadrži jedinog u kancelariji u tom sektoru, ali da ja uzmem da radim tu neku prodaju, što ja nisam nikad radila, što ja ni ne umem. Pa dobro, to se naučim, to je tako sad malo tenzija. Pa ne znam šta će da bude. Pa ništa, neće bude loše, samo da Mars izađe 26. septembra iz Strelca. Do 26. septembra, to mi je daleko. Da. Evo sad će ceo stelin u Vagi i Jupiter, ceo, sve se seli iz device, ali ne može još da se seli, mora još i sunce da uđe u device, pa sve da bude malo u device. Znači da dobiješ otkaz nećeš 100%, a te sele neće 100%, nego će to tako divljaju i će. Na koliko ti meta? Na 4, jak je. Uran ga prošao, Pluton ga prošao, ćao, nema to promjena. Tu si gde si? Daj Bože, mislim, makar do penzije. E, samo je pojenta znači da vi kad preživljavate nešto, da naučite sebe da vi ne učestvujete u tom. Znači, što kod neko priča, on želi šta hoće, vi jednostavno samo, to vaše kolege sreće godine, samo po meditaciji. Vrište, evo se radi šta hoće, na poslu oni samo kamade. Pa jeste, pa da, jeste. Pa da, samo om, i čao, mi gledaju, deru se. Pitali su koga, da li Vesnu Grujić ili nekoga skrenulo u međuvremenu, šta je, no ništa, samo se smeje, sve ljudi urlaju, deru se, svađaju se, haos opušta ljude. Znači, ono zašto vama služe droge, da vi shvatite da ono što mora se desiti. Znači, verujte mi, šta god na svetu da uradite, to će se desiti. Znači, šta god. Ono što ne treba da se desi, ti možda se toliko trudiš da se to ne desi i to se nikad neće desiti. I što onda ja se ne verujem? Pa sve ide po nekom unapred, nekoj određenoj hijerarhiji i nekom mehanizmu planetarnom, da nema što sad, vama je samo da sednete i da to vreme koje je napeto, popunite smehom. Pa ozbiljno, da je vama lepo svaki dan. Ne, to je divan savjet. Majke. Pa jeste da vam svaki dan u životu bude lep. Znaš, ukrenut ćeš jednog dana, imaš 50-60 godina i kažeš, Bože, ja sam cel život, ne vjerujem sam glupnosti. Pa jeste, zato što je život takav, život vam je labirint problema. Vi rešite jedan, dobijete 10 problema. Pa jesu. I od tebe, kako preživaš taj problem, to zavisi od tebe. Znači, ti odeš sutra da glasi samo ovom, da ne valja, odeš da se, da se ti ja kličem, da, ovim pizim. Merkur 21 mage. Irenica, što vi za tvoj posao? Ništa. Jesu te zvali, ali su u drugu? Uopšte nisu, samo su poslali obaveštenje na njih. Kako? 25, da su nekog izabrali, ne znam kog su izabrali, i da se zahvaljuju što su svi poslali mailove. Nisu su zvali na razgovor, ništa. Ni razgovor, ništa? Ne, ništa. Samo se zahvaljuju što su poslali. Na koliko je Merkur tebi? Na 29. Čega? Blizanac. Blizanac. Čega se čekamo? A šta čeka ono? Koji aspekt? Ja sam uvijek za to da sve stvari u životu kod vas zavise, da vi aktivno učestvujete u njima. Znači, ono što od vas zavisi za posao, ono zavisi samo od mene. Znači, to da se čisto da uvatiš foru, da se zezaš, napraviš ti vi i kažeš, eba, ajmo, svako jutro post, to CV-a šaljem i zezanja. Da to ne doživljate kao tragediju. Nego ko zezanje, šalješ tamo bip, ovaj, onaj, svima živima šalješ. Ozbiljno. I bez toga šta, ako me ne pozovu, to je namješteno, to je o tom. Znači, svima živima šalješ mail. I ne uzbuđuješ. I najčešće Merkur mora da bude aktiviran. A tebi Uran još nije aktivirao Merkura, ni Pluton. Znači, ti nisi tamo gde ćeš ostati. Kako nisam tamo? Lepo, nisi tamo gde ćeš ostati. Nećeš ostati na radnom mestu. Sad, gde sam? Da, sad gde si, tu nećeš ostati. Da. A to će se da, prebacit ću se kad se mi se aktivira Merkur? Da, kada se Merkur aktivira. Znači sad sve čekamo, Jupitera, Urana, Plutona, sve mora se udružiti. Uh-huh. Saturn u poziciji, a sad je god da te dovede, znači nećeš odatle izaći dok si živa. Uh-huh. A šta ako gledate nekom kartu i opisujete mu posao, gde će da radi ono što nema veze s tim poslom? Šta onda? Pa ništa, to znači da on privremeno tu. Taj posao je donio neki tranzit, tu neće ostati. Venera 10 glava, je ovo 9 uveče, ljudi? Da. Da. Ili je ranije, ili kasnije. Ma ne gledamo na sat, danas. Danas. Venera 10 glava. Prema tome samo veselo. Veselo sam žena, karton i u dva sina u zadu. Jaša. Jaša, kako znaš, ode. Sve poreza. Sve pokuka. Opasno, a kako je bilo kad je došla? Mars, tad je bila ubivena zbog džukela. Ne, ne kad je došla sam, došla sam, sam gledala katastrofu. Pa zbog džukela. Šta smo rekli sad? Mars 10 škorpije. To se kaže, moramo da te postavlja opred u tri. Ja? Ja, ako bude je provalila. Kako je rekla Brža Čukija, ne znaš što je vama tu smešno, i kako što je A zašto to veš? Ali ništa mi nije smešno kada je to dovoljno. Pa jeste, pa to sam ja prošli put rekla. Stvarno nije isto bez nje. Pa nije. Vi ste dosadni. 20 strela. Je pitala joj ovog časa, zašto je pitala kad je neće dođe? Ne nas ne iznenadi. Pa ne može, bre, sestra, za... Pa stvarno, što je pitala? Saturn, 29 glava. Ura, nula raka. Sad ti pišem kupeticu. Šta je ura? Ura, nula raka. Raka. Neptun, 12 vage. Na ice. Pluton, 15 slava. Egzaltira. 15 slava. A kada je Neptun na ascendentu? Kakav je život te? Pogledajte ovo, ide čoveka ovako, na glavi mu vidite oblak. No čitaj njemu pojma udara, kumuva bez glave. A ložovčina? Pa i ložovčina, samo što on veruje u svoj laž. I to su ljudi koji ti se tako umigolje kad treba, kad ne treba se izmigolje. Znači, to su i generalno ljudi koji ono, teraju svoju priču, taj ti isplje vodu i abrove, taj voli više abrove nego ledove. Jeste. I onda gledi i ništa ne propušta. Sad je pijen, slade. Pa to je Neptunov posao. Pet bika, pet škorpije, virtuozom. Da, virtuozobno. Što da pišemo za... Ne, ne, ne, kažem za neko. 5 bika, 5 škorpije. Uh-huh. I vrlo često, ako znate nekoga koji ima Neptuna na ascendentu, vaš će da grize save što ste to pomislili. Znate? Da. Majke, možete stvarno da vas grize save, da kažete, Bože, nikad ne bi rekao. Ko ima Neptuna u prvoj? Koleginice. Koja? Dobrovice? Ne, ne, koleginice, moja spasa. A, jedno, nema Dobrovice. Htjela sam pustiti moji dobri vrlo sliku u grupu i napišem crkni to ljubova. To mi je bilo fair. Na koliko? Na 11 u dobi. Znači, mora se ženi do života. Sve u životu se ženi. Ceo život. Mora se ženi ceo život. Verujte, poverujte. E sad, zamislite da on vam kaže da on mamar momak i da se nije ženio, da nema namera se ženi. Ma ima se ženi, ženi. Pa neće niko to biti. A kako? Pa ima se ženi. Ima se ženi. Kad ti ja kažem? Ima se ženi da se razvodi, ili da? Pa da. Da bi bio slobodan čovjek, mora malo biti u apsu, pa je. A Uren je retrograd, to nisam napisao. Nisam napisao. Kako bi nisam napisao? Nisam čuo kako. Spavao sam na to. Jaj, deci. Dakle, samo jede. Jede. Sve imamo ispod horizonta. Ovo je kad preti, ne preti u prazdu. Ali mesec nije. Kad voli, voli budačka. Da. Kad voli, ja voli kad voli voli. Tako je. Znači, njemu sad napred cijel život biti te ljubavi fatalni, s obzirom da mu je Venera konjunkcija Pluton. To je njegov način na koji on doživljava emocije. Znači, sve ili ništa. Tu nema ono blage zainteresovanosti. Znači, ili je totalno zainteresovan ili potpuno nezainteresovan. E sad vidite, njemu Venera ne vlada petim, ali Pluton vlada. Prema tome, ovaj savez ili dogovor Pluton i Venere je ovdje od primarnog značaja. Šta ćemo sad kažemo za čovjek? To znači da on ima fatalne ljubavi, jel? Ja? Na mora. Pa, taj ne. Cokor. Jeste, da. Joj, bolje. Kako bi bilo lepo, 20 nešto da. Da bi pokidaju živce od sutra ujutru. Ja, pesto nije normalno. Znači, pušta mi je partizane, gledam šoju, a Vesna okreće kompjuter, ovako vidi šoju. Kurat, nisu zovu. Svi posle dan minuta skontam jebate, rekao kao da ovaj, gledam da će se SFRJ rasplasti i da ostaje mi je u sastavu. Majke, nešto koji idu, ja nisam skontam. Ona ne sa deje, da li da komesarijatu SKKP i ujde. Još i ti učestvuju u svojoj toj priči, ne znam. Gdje je vladar prve? U trećoj si jedna žuta i sludim u tom. Šta to znači? No, dobro u nekom saobraćaju. Ali stalo u nekom pokretu, priča, govori. Ali pošto sunce gleda na Neptuna, znači možda i dosta laži, možda prosipa. On mora kako zimi da nešto slaže. E vidite, kad imate sunce u trećoj kući, najčešće, kao vladar prve, znači da je čitav život uslovljen govorom, pokretom i mišljenjem. I da vas neko pita šta će da radi ceo život, vi bi mu rekli ti šta god radiš ti od jutra do uveče, samo ide da misliš, da pričaš, da učiš i osto. To će čitav život da bude. Možda bude i predavac maga. E sad vidite, pošto je ovo sunce u devici, a device u trećoj, ako vas ja pitam, a što ću ja morati ceo život nešto da učim, pričam i ostalo, devica vlada posla. Znači, ovo je čovjek koji dok je živ mora svaki dan da uči, da govori, da se pokreće zbog posla. Sunce u trećoj daje pisali retko, pre će vam dati Merkuru u trećoj. Gde je ovdje Merkur? Četvrti. Ovdje je treća kuća u Merkurovom znaku, ali Merkur u četvrtoj kući. Napišite vam mali podsjetnik za vas. Najčešće polje u kome se nalazi Merkur opisuje sektor u kome će vaš posao doći do najvećeg izražaja. Gde ćete vi najviše se usmeravate misalno? Ljudi koji imaju Merkur u četvrtoj kući, najveći period tokom posla provedu u kući, morajući da tu obavljaju neke delatnosti. Čak ako pričamo o poslu, Merkur u četvrtoj bi dao ljude koji veliki deo posla završe i od kući. Mm-hmm. Ako je upravo i taj ne zatvara usta. Ako je u devetoj? Ako je u dobroj kući, to znači da veliki deo posla ima veze sa financijama. Znači, šta god da čovjek radi, on ima veze i sa financijama. U trećoj, najčešće daje taksiste ili pisce, ili trgovce, ljude koji trguju. U petoj daje ljude koji se bave i hobijem i decom. U šestoj daje najčešće zanatlije, Merkur. Mm-hmm. U sedmoj najčešće pravnike, advokate, inženjere, ljude koji moraju stalno steći nešto da se dogovaraju oko posla. U osmoj najčešće imate poreznike, knjigovođe, ljude koji rade u policiji. U devetoj morate da učite dok ste živi, osa, treće i devete, šta god da ste odabrali za posao, imate stalno da učite. U desetoj, da je vama jako potrebna pozicija kada je posao u pitanju. I protekcija. Merkur u desetoj daje uvek protekciju. A što ne znači da ćemo da imamo, jel? Ne, znači da ćete imati. Inače, šta će ti akter koji nosi pismo tu u polju protekcije? Merkur je uvek neko ko ti donosi obaveštenje, pismo. Gde te uvek zatiče pismo? U 11. najčešće predstavlja i poslove vezane za velike organizacije, humanitarne organizacije, za timski rad. To su ljudi za timski rad. Merkur u 11. je velika većina ljudi koji vole astrologiju ima. Ili koji uopšte dobro vide budućnost. Merkur je budućnost u 11. Merkur u 4. je dobro sagledavanje prošlosti. 4. je prošlost, 11. je budućnost. I Merkur u 12. su ljudi za koje niko ne zna ni šta rade, ni kako rade, ni šta misle, jer je njihov um uvek zatvoren. Za druge. Najčešće ljudi u istraživačkim delatnostima, ljudi koji se bave naukom, znanjem, znači ljudi koji mnogo ne govore. Znači, pored posla, gledajte da se nalazi i Merkur. Ako mi pričamo o njegovom poslu, pošto smo već se uhvatili za to sunce u devici, znači njemu je vladar prve u trećoj, što znači da čitav njegov život će da obeleži učenje, kretanje, govor, znači ovo je čovjek koji non stop sedi i nešto uči, i komunikacije. O čemu on to komunicira? Gledajte da je Merkur. Merkur je otišao u četvrtu polje u znak vage. Znači ovo od početka do kraja života sa knjigom u ruci, ceo život. Merkur i sunce imaju lošu recepciju. Jel da? Sunce u vagi jako loše, Merkur u devici odlično. Šta to znači? Šta je ova loša recepcija? Svaki put kad krene da razmišlja, on će, sunce u vagi, on će šta? Mnogo od njegovih planova će da padne u vodu. Jel da? Svaki put kad se sprema da dosegne neku poziciju, mnoge planove će da odloži do dalje. Ali ovo čovjek čim se Merkur vraća u devicu koji zna jedno, a o tome sve. Sljedeći vladar, ako kažemo da ćemo ceo život proći, znači pokret, govor, priča, razmišljanje, učenje, pa da će se veliki deo toga odvijati od kuće, sljedeći vladar je Venera koja otišla u prvo polje, jel da? Vladar Merkura. Uvijek idete vladar do zadnje. Pa bi onda rekli, ok, šta će se da dobijete? Ime Venera, prvo on će uživati u svemu tom. I ako gledate, krajnji vladar prve, vladar Venere, suncu devici. Znači, krajnji vladar horoskop ovde suncu devici. Ovo je čovjek koji dok je živ mora da radi. Znači, on će da radi, da piše, da misli, taksista da bude ne može, jer je sunce u trećoj. Za taksistu mi treba Mars, treba mi neka aktivnija planeta. Ovo je prvi čovjek koji će se baviti nekim poslom vezanim za kuću. Veliki deo posla će moći od kuće dobaviti. Pošto ste se već dohvatili posla, idemo odmah na posla. Vladar drugi, odakle mu pare dolaze u treće. Ovi čovjek živi od govorne ili pisane reči. Jel da? Saturn u drugoj garantuje da što je stariji će imati se više i više financija. Da li je ovo dobar Saturn? U lavu. Da. Da li će da poremeti nešto ovog Saturna? Saturn u drugoj su uvijek ljudi koji su bogati. Da. Posle 43. krenu aktivno pa, jer je to ciklus Saturna rano, ne može. I još je na 29. stepenu. Ali u lavu, gde je debiliteran Saturn? A nema veze što je debiliteran. To znači da će on teško da radi da bi došao do tih para. Znate, ne znači da će on biti siromašan. Ako ovog Saturna sa nečim menjamo, šta možemo ovde da dobijemo? Saturn i Uran, loša recepcija. Znači, svaki put kad proba da rizikuje, će da propadne. Saturn i Mesec nemaju ništa, Saturn i Jupiter ništa, Saturn i Mars ništa, Saturn i Sunce ništa, Saturn i Neptun ništa. U stvari imaju lošu recepciju. Znači, svaki put kad uđe u neki sumljiv posao i proba da rizikuje, će da propadne, i Saturn i Merkur imaju lošu recepciju. Šta to znači? Što više razmišlja, odugovlači, proba da rizikuje, on će da propadne. A da li će imati para? Vladar njegove druge je Sunce koje gleda na Neptun. Tri izvora prihoda. Tri izvora prihoda ovaj čovjek mora da ima. Sada nam u drugoj, ja bih mu rekao da mi ne gubimo vreme, osim što kukaš ceo život, ti ćeš para da imaš. Ako smo rekli da je vladar drugoj od trećoj i da novac dolazi kroz govornu, pisanu reč ili neki pokret, ajmo da vidimo šta je šesta, demo je kancelarija. Kakve on ima uslove rada? Nikakve. Jarac u šest. Teško. Težak crnački boz. Kakav? Jarac u šestoj daje tradicionalno zanimanje. Ovaj čovjek se bavi nekim tradicionalnim zanatom. Saturn u lavu, kakav je to zanat? Gde je taj zanat? Saturn, stari zanat, vezan zašto? Saturn u lavu gleda na sunce. Za neku javnost. Pa za pozorište, javnost, nešto što je javno, da. Na sceni. Da. I šakmat, mi smo završili njegov horoskop, što se tiče posla. Vi samo ćete da mu kažete da će da radi dok je živ, da nema tu, ovde nikakvih ni uspona, ni padova, ni ništa. Devam i jarost, tu nema ni uspona, ni padova, to je sve ravno. Pusto i ravno. Sve isto. I zbog toga što mu je šesta na drugom stepenu, znači bit će poznat po svom. Da, on će biti u okviru svoje branše poznat. Jer vidite, pogledajte gde je vama jarac i pogledajte gde vam je Saturn. To je ono što ćete vi najmanje pitati astrologa. Znate, vi se tu ne bunite, tako vam je kako. Ne bunite se, to prihvatate, to je jednostavno tako kako i tu nema šta da se kuka. Tu nema šta da kukamo. Ako pričamo o poziciji, njemu je pozicija Oven. Šta znači Oven? Oven predstavlja nekoga ko vodi stvari, predvodnik nečega. I da će se izboriti za poziciju. Da. Mars je otišao u Škorpiju, što znači da on neće imati mnogo neprijatelja na poziciji, da će lako moći on to sve da dovede u red. Jel da? Sa Marsom koji je dobro postavljen, da li će on lako ili teško doći do pozicije? Lako. Sa mnogo napora ili malo napora? Sa malo napora. Mars je uvek maratek, samo znate. Tu će biti napada kako hoćete, ali on će dobro da se brani. Ali on ide direktno ka cilju, sa dobri Mars. Da, on ide direktno ka cilju, on ne ga napada ko hoće. Samo da to znate, dobro, da uvek onda Mars biće malo. Da, ali onda će biti puno napada koje će on uspjeti da se odbori. Da, ali on se neće specijalno ni truditi, ovo je dobar Mars, ne zaboravite motor BMW. Motor BMW, on ide ka cilju, ne ga napada ko hoće. A da je loš Mars, on bi opet došao do cilja, ali sa... Da, ali bi došao sa trotinetom, jugom da, ili... A pošto je to isto kardinalni znak, znači toga čeka i tu je aktivno. E, bravo, sve što ima veze sa kardinalnim znakovima se pokreće u ranoj mladosti. Znate, i to se najčešće kardinalci u prvoj polovini života do 24. 25. veliku većinu u stvari reše u životu. Njemu je kardinalni zenit, ali Mars nije kardinalni, nego je fiksni. I to znači da to što krene u ranim godinama života može i kasnije da tinje. Najveći uspeh, ono što vas ja pitam, kad ću da budem najuspešnija, u Marsovim godinama. Od 41. do 56. tada ću biti najuspešnija, što ne znači da ja neću i pre toga da budem ili oslov. U kojoj tačno godini? Mars gledanje Jupitera. Koje je to tačno godine? Od 41. do 46. 43. Jupiter. 48. Ne. 45. Jupiterom. 45. bravo. Hvala. 45. mi smo rekli, zapiši tamo 45. ta najveći uspjeh. Vladar 10. i Pluton koji je u prvoj, što znači da je osoba snažno orijentisana ka uspehu. To je jednostavno njegov uspeh prati stalno. 10. priča o vašoj poziciji, kako će vas ljudi pamtiti. Pluton u Venere, kako vas pamti? Od obožavanja do mržnje. Ili će da vas obožavaju ili da vas mrze. Ali će u svakom slučaju ostaviti utisak. Da. Nekim, kako beše, nekom sam inspiracija, nekom iritacija. Ja, što je to dobro. Ne sad dajte. Ako su prva i druga u istom znaku, znači da osoba sve što zaradi u životu je zaradila od svog rada. Znači, nema ovdje drugih. Dođe Vesna i pita, kada će mi da mama, tata, ovaj, onaj, niko bre neće ti da, tvoje pare, tvoje pare. Kako čovjek izgleda? E sad možete malo se zbuniti. Podznak lavu, prvoj dekadi, suncu u devici. Nizak u svakom slučaju. Ne može bude visok, nikako. Koliko god da mu mi dodajemo od device, to ne može bude mnogo visoko. Koliko je to visoko? Bože, 175. 183. Ne, bih odmah za 165. Ne, mnogo je to nisko. Devica mu je dodala na visini, imate vladara. A kako da znamo koliko mu dodaje? Koliko? Na šta gleda Sunce, na Neptuna? Šta mu gleda 30? Neptun je varljiv događaj. Znate, to je da vidite nekoga i da vam se čini da je čovjek 1,90 m, a on 1,72 m. Znate, Neptun vas uvijek zavara, on vas zavarava ako je u prvoj kući, taj vas zavara kako god hoćete. Čim Neptun gleda na, Sunce gleda na Neptuna, vi ćete vidjeti tu prevaru u nekom prvom utisku kad ga vidite. Da, ali kako to... Devica mora da doda na visini. Znači, podznak lav sa Plutonom u prvoj bi bio 1,62-3 m. Uh-huh. I muško i žensko, 1,70 m, daj Bože. Ajde kažemo sad da mu je Sunce u devici dodalo na visini, da je 1,80 m i gleda na Neptuna 3. 1,83 m. Da li je to visoko? Za jednog Evropljanina nisko. Za muškarca. Ljudi nisko, bre, za muškarca. A šta će onda taj Neptun da radi? Stalno dostavlja utjesak da je to mnogo veće. E sad vidite, šta sa Suncem u devici, kako izgleda? Pravnica delica. Trebalo bi da bude skroz pravila. Jel da? Čist svetao ten, pošto je ascendent u lavu, Suncu u devici. Plav. Plav, s plavim očima sveto, kao da ste ga izvukli iz varikine. Da, da. A Plutonu prvo će da mu da onu boru. Hoće. A harizmu? Mhm. Hoće. Hoće malo da ga potamne. Malo će ga potamne, dok ovo sunča, ali neće da ga... Malo što će ga potamne. Pa i Venera lep čovjek. Lepo, ali pazite, Venera bi dala čisto lepog. Venera bi dala nekoga koji je sladak, lep. A Pluton daje karizmu. I sad vi ovdje imate jednu đavolju kombinaciju. No. Em lep, em karizmatičan. To, Boga mi, nije dobro. Mislim, pa, za žene. Nije dobro. Nije dobro. Pusti me. Pusti me. Kako gledaš? Lepi, nema. Pa lepi, da to nije lepi! Pa lepo, znam, to može ovo... Znači, sam zezbula školarce, stavila im ovog Mitra Birevića. Joj, evo! Oni se raspametili da nije ovo neki poznati književnik. Ja ću da se upišem od svega. Da nije ovo neki poznati književnik. Rekao, ovo, brati književnik, da se sabere jednu prostu proširu. Ovo je knjige nije vidio. Taj kumlova, rekao, nije slova, ali ovo, šta? Taj knjigu nije vidio ni na rafu. A je li mršav ili debel? Mršav, ne mora biti. Ne podcenujte Plutona. Never. Jako tijelo. Da je možda veću jačinu nego što on izgleda, u stvari da je jak. To. Pa ne, tijelo je u prvom planu, Mars je u konjukciji sa južnim čvorom. Da, šta to znači? Ako je Mars u Škorpiji, kako je čovjek rađen? Muž bude deda koliko hoće. Jak. Šta to znači? Nabijen. Nije nabijen. Nije nabijen. Nabijen ubijen ti dođe isto. Mršav nizak. Šta? Crno. Mars konjukcija južni čvor. Znači da je čovjek kao kamen i još odličan Mars. Znači da je samo u mišićima. Pa može deda da u ove godine bude tako? Pa može, to je dobar Mars. Znači izraženo telo, da? Da. A i povrede na telu, Mars i južni čvor. Slažem se. Slažem se. Ja sam ovdje isprovocirana. Ajmo dalje. Kako boje očiju? A, jedno oko. Sunce u devici, mesec u ovom. Zemljanu, kafenu. Kafenu. Možda nije kafenu. Drugo oko vodeno. Jedno kafenu, drugo vodeno. Svetlo bravo. Bravo, svetlo bravo. Da, pa jedno svetljelo. U devici, drugo je u ovom. Crveno bravo, jel da? Dobro, rekli smo šta radi čovjek. Da li je čovjek obrazovan? Koje su polje obrazovanja? 9. 3-9. 3-9. 3-9. 11. Jupiter. A što sam 11? No, Jupiter pa 11 odličan, 9 u ribama, Jupiter odličan, obrazovan. A šta je 11? Gledaj kod mene ovdje. U biku, Venera, u prvom polju, u lavu. Obrazovanje. Ja, pametan čovjek, je glupo gluposti. Pa Merkur mu je peregrina. Pa da nije kod Tomica daš, bre. Kako vidite ukradenu diplomu? Ili kupljenu? Jao, jel jeste Tomica? Ne, ma kako je Tomica. Tomica Vodolija rak, Bože, nisam čuli najluđe. Halucinacije. Ovo je samo vrišti od sne. Pusti. Pa, ne, pametan nije baš pametan. Ko? Ovaj. Zbog Merkura, loš mu je Merkur. Merkur ima recepciju sa suncem. A, ima recepciju sa selektivno, selektivno pametan. Ono što ga interesuje, to zna. Jupiter mu odličan, ovaj čovjek koji je zainteresovan da čita. Dalje, deveto polje, polje fakultet. Vladar devete je Jupiter u ribama. Ovaj da, čovjek ima fakultet. Da se ne lažemo. Neptun mu je gde? U četvrti. Verovatno je osoba studirala nešto po želji roditelja. Da li će imati koristi od studija? Vladar devete, kako vam je aspekt on? Pogledajte da vidite da li ćete imati koristi od fakulteta. To mi je to najbolje postavljeno. Ja imam četiri vladara devete. Koji god s nevedom, gledam. Uran u Škorpiji. Egzaltiran. Da, Mars, ja Saturn u devici. Peregriran. Jupiter u devici i Neptun u strelcu. Šta si ti studirao? Političke nauke. Nećeš se u životu nikad ima baviti. To mi nikada korist, i u Petru devici. Mislim, neće biti korist u smislu da ćeš se baviti tim poslom. Ti možeš ovako da imaš koristi. Pa samo, samo diplom. Pa da. Pa da, improvizacija sa Uranom, tako je. Izvolite dalje. Merkur u devetu. Merkur? Da. Merkur u devetu. U kojem? U blizanci? U blizanci. Pa da, to znam. Šta si ti veš informatiku? Informatiku na ekonomiju. Pa, retro Merkur? Nije. Ti ćeš imati korist od obrazovanja. A to što je vladar u devetoj? Nema nikakve veze. To je, samim tim što je dobro postavljen vladar, znači da će ona korist imati. I što je na 29. Pa nema veze, to na 29. ono tu je fiksna zvezda slepila, ali nije bitno. Znači ti ćeš imati korist od studija. Bi te bi rekao kako god znaš, umeš da bi završao. A šta radi ta fiksna zvezda slepila? Recimo, pošto je Merkur tu, to znači kad kreneš da čitaš knjigu da zaboraviš koje doba dana noći. Znači da čitaš dok ne završiš. Ovi, da je Venera tu, to bi značilo da kad se zaljubiš da si totalno luda. Znači, je ono totalno luda. A ako neka kuća počinje na to? Na to? Gde? Ne. To ne, pa samo planeta ako je tu. Blizanci, Merkur u lavu u 11. Izgurite to zbog sebe, ovako slaba vajda zbog kuteta. Ja sam odatak samo zbog sebe, ništa drugo. Ali imam Veneru u 9. Ajmo da vidimo sada. Znači, ovdje vidite da on ima neko obrazovanje će imati, imaće koristi od obrazovanja. A kako vidimo da kupljena diploma? Kako da vidite? Pa Pluton je uvijek kriminalni element, gdje god je. Ako je Pluton vladar 9 ili ako je Pluton u 9? To može znači da je neko upisao rudarsko-biološki fakultet, što nama ne pada na pamet, policijsku akademiju, što nam ne pada na pamet, ali je neko muljanje moralo da bude. Poreznici, carinici su isto puta. Iako vladar 9 otiš u 8. Vladar 9 u 8 znači da studirate i da plaćate studije, da imate mnogo troškova na plaćanje. Ove, ali gledajte šta je osoba izabrala. Recimo, ako je Pluton u Škorpiju 9, a ima ga, ja mislim, naš Miloš, on studira fiziku, to je čist Pluton. Ove, ali ako imate vladara 9, recimo Pluton u Vagi, Pluton je u Vagi u 9, i vi pitate čoveka šta je studirao, ko Tomo Nikolić, on kaže, pa nemam pojma šta sam studirao ekonomiju, ne znam na kom fakultetu i to, to odmah, vidite da je kupljeno. Kako Pluton u? Pluton u Vagi u 9. Ili vidiš Pluton u Strelcu u 9. Ili bilo šta. Gde god je Pluton, tu ste nešto izmuljali. Debelo. Pluton su uvek neki kriminalni činovi. Ja se kaže činovi. To znači da su ovi kriminalci. Ne, to znači da su oko vas uvek takvi ljudi, uvek ekstremni, a ide vaš život ekstrem. Znači, vas sve zaboravite na normalno život. Sve što je normalno i za druge ljude normalno, to kod vas nema. To je ono, tipa skupljaš pare da kupiš juga, a jednom od negdje izlete pare i kupiš najnovijeg džipa. Znači, ljudi koji imaju Plutona naglašeno, kod njih sredine nema. Nema. Znači, sve u ekstremu. Ili crkava od vlade ili ne zna šta će odpadati. To je, na primjer, naglašena planeta, to znači u središtu ili egzaltacija, ili tako? Bilo šta. Bilo koje dostojanosti. Bilo koje? Da. Aha. Što je gore postavljeno, to je veći izbor da muljate. Znate, ako je dobro postavljeno, ona ima svoj kvalitet, ona neće muljati. E sad vidite, da li on kupio neku diplomu? Nije što. Nije, pa šta će? Što god ima. Njemu škorpio dolu u petu, šta ima? Voli čovjek da uči i da čita. Pa da. A i generalno, vidite, ne znači vaše obrazovanje, pre svega zavisi od Saturna. Što je bolje Saturn postavljen, vi ste strpljivi. Da, da, da. Ko nema strpljenje, ima inteligenciju ili Jupitera, ima širinu informacija, ko nema ni to, ima motku, silu i da, pare, nešto ima da je kupi. Smešno. Pusti me. Danas slušam ovog Piroćanca, što je iz 1. maja. Znaš kako je dečko zanimljiv, pametan. Vidiš i kad se izražava bre da čovječe ne pravi, čovjek lapsuse i ostalo. I priča kako su u 1. maju davali ove odela našim političarima, to ko šta hoće dođe tamo zajedno uzima sam i ostalo. I samo tri osobe nisu htjele da, da uzmu odelo iz tih nekih starih režima za džabe. Milošević koji tako izgleda, on izgleda kao čovjek koji neće ništa za džabe i ne treba mu ništa. Milošević, Đinđić i ne znam za koga još rekao, a ovi ostali brate čerupali, kome šta treba za svadbe, za ovo. Pa priča, kad im treba neke pare da plate struju, pa zovu Miru Marković, ona zove ovog onog, zove, mole sve žive da uplate pare, da bi platili struju. A ovaj kaže, tipa, uplatit će struju, da mu pozapošljava familiju. I onda tako ispod zapošljava, kaže, mi smo nerazvijeni kraj i samo se vabi na to da smo nerazvijeni kraj. Kaže, onda su morali da otvaraju posebnu proizvodnju u Kosovskoj Mitrovici, gdje kom političaru treba da zapošljava familiju, tu otvaraju prodajni projekat. Sad si me podsjetila, ste gledali ono Vučića kad je bio, kad je ovaj teo da kupio... E, da, rekli da je Vučić isto kao teo da plati. Ne, čitala smo novinama, opanke. Aha, pa da uzme novčanik, kao ovaj, ne, Vučić, ja ću. Bajden kad je bio. Aha, i ovaj pita koliko je cena, kaže 70 €, samo je vratio novčanik, priđe oplaćeno. Ko je, Vučić, da. Pa zamisli kaš premijeru 70 €. Pa da, što da mu ne kažeš, sad ono u euro. Ne vrem, u eurima. A pa da, jebo se mi što mi nije palo na pamet. U eurima. Pa da, to je zabranjeno, bre, ne smije u eurima. Evri su zabranjeni. Pa da. Samo državna valuta. Pa kaže 8-9 ili pa mi se ta šogirao. Šta je rekao, mi ćemo plaćati. Da, mi ćemo plaćati. A ovaj kao teo sam da kupi. Pa da. Pa šta je za njega 70 € ništa? Što ga nije pustio da plati sam? To je nekulturno da se guraš kad čovjek hoće sam da plati, je li tako? Kako? E, ajmo ovako da vidimo. Koliko se puta ženili u kojim godinama? Dobro, obratite pažnju. Vlada sedma otišu u 11. Ne. Vladar sedme uran u 12. I vladar 17, Saturn u drugoj. Druga, 6, 8, 12, sve malefično bolje. To znači da od prvog braka ništa nema. nema šanse prvi brak da opstane. Ako je vladar sedmog, odeš u 12. drugo, 6. i 8. jel da? Ali da to može da znači da se uopšte ne ženi, ne? E pa ne, polako. Kako se ne ženi čovjek koji ima Veneru u prvoj kući? Pa on voli da voli. On se voli. Ali ja sam isto pomislila da se nije ženio. Ali ne, mora se ženi, pa to mu je fortuna. Pa sad mi znaš šta pa da bi šta. Kad je jedan prijatelj da se upišate od sve. Kad dođe ovi sa sela nekih avionov, znači u životu nisam čula za selo. Gde. Selo iza ovog Dimitrovgrada, dečko, dođe priča o svom bračnom životu. Pa dubraš od smeha, te majke mi ko da gledaš. Kako ostaneš ozbiljno? Pa nikom, meni to i slatko i smešno. Znači pola njih ne razumem ništa, ništa mi nije jasno. Šta prije? A da vidite, pokazat ću vam i poruke. Odakle je dečko, ne mogu setiti, iz nekog mesta, on je oženjen, ona je oženjen, udata, oni se mnogo vole, pa mu se ne vrja mjesec dana, pa da li će da se vole i dalje ili neće. I on pazi kad iš, kaže, Sanja, ko je ovdje zgin, ko je željen, ko nije željen? Moraš da iš poruku. Je se ovaj tri puta ženio? Ajmo da vidimo. Uran gleda na Veneru. Ovdje Uran u raku. Neko će da izađe iz kuće. Uran je uvek, bez obzira da li se razvodite, čime god da vlada Uran, to je nešto što se događa naglo i naprasno. Znači nešto što se preko noći događa. Kako je naglo ušao u brak, tako će naglo da izađe iz braka. Saturn je u lavu i gleda na Sunce. Sunce priča priču o jasnoj odluci, nečemu o čemu vi jasno odlučujete. Vodolija u sedmoj priča priču o braku na prepadu. Ono što mi možemo da vidimo da se ovdje prvi brak dogodio naglo, na prepad, da je bio njegova jasna odluka, znači niko vas nije terao ništa, to je jasna odluka. Uran gleda na Veneru, da je ovo bilo iz ljubavi, jel da? I da kako je krenulo, tako je prošlo. Uran se nalazi u znaku raka, tu rano dobro ili loše? Jako loše. Jel da? Šta je tu rano? Izgon. Da, da. Znači kao da je neko pobegao. Istrčao iz kuće, vidite, ko istrčao iz kuće, on ili žena? On je suncu devicu, on sedi ko konobar sa sve ovim poslužavnikom da nekog posluži, a žena kroz vrat. Uran u raku bi mogla da izlaza kroz prozore, znate? Pošto rak vlada svim što je providno. Čime, šta je providno u stanu? Pa prozor, jel da? I Saturn je u drugoj kući u lavu, što je jako loše za Saturna, što znači da ovaj brak u startu nema budućnost. Jel da? Da ovdje nemaju, oni nemaju jednostavno snage da izdrže. Može jedan i drugi. Pitanje, pošto su vladari u 12. i u 2. Kako smo donijeli odluku da je taj brak postoje, osim ove fortune? Šta? Jeste dobro. Jeste. Vesna. Čekaj, nam redom bilo to i ništa nije smer. Kako vidimo, da li se uošte dogodio brak? Da. Saturn ima dostojanstvo. Uran ima dostojanstvo. Da li postoji veza između Sunca i Urana? Vladara prvi, vladara sedmi. Bilo kakva veza, da li postoji? Između Urana i... Sunca. Neki aplikacioni kvadrat, ulazeći kvadrat. Znači, da bi se ja borila sa nekim, pa to mora prvo nešto se desiti. Da li postoji aspekt između Sunca i Saturna? Ne. Ali postoji kvadrat aplikacijalno s Uranom, znači ovdje on i suprotni pol moraju da se dogode jedan drugo. Da. A imate i imate životinski asedent u lavu koji voli ljubav, voli decu, znači nemate čoveka koji će da sedi. Da, da. U kojim godinama je mogo da se dogode prvi brak? E, sada vas vidim. Ajde, lako. Treba bi u Veneri možda. Bravo, jesno. E sad, pošto je u lavu, to je pregrivan. 25. To znači možda u kasnijim godinama. S obzirom da gleda na Pluton. Jeste, da. U kojim godinama? U Venerinim godinama mora se dogoditi. To je 28, ali kad? Saturn je u lavu, to je u mladosti. Znači ne može u starosti. Uran je u raku. Znači on kao da je onako istrčao iz kuće, oženio se. Uran gleda na Veneru, Venera je u lavu. U prvoj dekadi je u lavu. Znači, Saturn gleda na Sunce. 21. 21. E, ali vidiš sad, na primjer, sad smo to presudili prema tom Saturnu koji gleda na sunce, ali ja sam ali prvo gledala... Ali na Veneru, brad. Ali može ovo, pošto su sitne godine, prva dekada Venera. Jeste. Ali generalno se vidi da ovdje rano. Znate da je neko premladi, da je to šo. Koliko brak traje? Ura na Veneru, Saturn na sunce. 2 godine. Ma ka. Ura na Veneru. A ne, to znači da prvi da, ove godine, ove godine je potrano, znači da taj partner već otišla, no? Ne, ne, da je već nekako zauzeta, yes. Pa se ono žena. Kad su upoznali, ona je već bila zauzeta. E sad. A gledam sam u sekundu, izvini. Što hoćeš? Ja se gledaj kad su separacijalni, kad su aplikacijalni. Gleda se jedno i drugo, znači mora postoji bilo koji odnos, bar po znaku. Da. Bar da po znaku imaju bilo kakav odnos. Mm-hmm. E sad vidite, koliko je prošlo između prvog i drugog braka? Jako kratko, možda se da upoznali dok je bio u prvom braku. Pošto... Bravo, Vesna! Sedmo i osmo u istom znaku, aha, da? To znači da su se upoznali, to ništa ne znači ovako. A šta ćemo sad s ovim devetim poljem? Koliko je tačno prošlo? To ne. Pustite vi vrlo kratko. Koliko je to vrlo kratko? Šta je u osmoj? To je period između prvog i drugog. Vodolija. Vodolija. Iznenada opet. Ne, ne, Vodolija ne gleda tri. Ne, Vodolija, znači gledamo opet Urana i Saturna. Da. Godinu, godinu i pa dana. Kako četiri godina. Četiri godina do punog pravnog. Uran je četiri. E sad gledajte, ako su ribe u devetoj, to mogu da bude onda tajni neki brak. Da. Mm. A mogu da bude imaginarni neki brak. Može. I to. Teritorija riba, kako, šta predstavlja? Laž. Negdje se lako izgubimo. E, ali vidite, ribe su i žrtva. Ona najčešće predstavlja nekoga ko je žrtva nečega. Jupiter je otišao u strelca i u petu kuću. Znači, ja ću se... Deca iz drugog braka. Da, iz drugog bratka i volet će tu ženu. Da. 9 u 5. Da li će čovjek imati deca u prvom braku? Ne. Ne. Deca u drugom braku. E sad gledajte, a drugi vladar je Neptun u četvrtoj. To znači to ono što je pitala Vesna. Da li to znači da onda mu ona dolazi u kuću? Mislim, to je negdje normalno, ali odakle ona je? Ona je iz neke druge države, ako je 9 u 4. S obzirom da je u strelcu. 9 u 4 iz njegove domovine. Iz njegove domovine. To kao da vam je neko tu iz kvarta vašeg, iz vašeg kraja. Pa da, pogotovo što je to u vagi. Šta bi to značio ovaj mjesec u 9. Mjesec u 9. Šta bi značio? Možda žara za dana? Neče. Bravo, Vesna. Kako? Pa šta će žena udata? Mjesec je udata žena. Žena koja ima decu, porodicu, šta? Pa to može bude i nečija majka u braku. Bravo, ali znači da je ona majka već kad je ono sreće. Mm-hmm. Majka, izvinjavam se. Znači može bude i jedno i drugo? Ne da može, mora da bude i jedno i drugo i treće i sve od navedenog. Sve. I da će se tu mešati druga žena i da je žena već, da je već majka. Znate, pa Jupiter ima dostojanstvo, pa ovo je žena koja je već bila u braku. A pritom je poznata, pošto je dvije na dva stepena. Pa idemo na, da, pošto je ona već bila u braku, ona ima brak, jer sad preskačemo devetu, ne, pa idemo nema šta, zato što mi nemamo kako da preskočimo naš drugi pravni brak. To da li je neko bio u braku ili nije, to je vaš drugi brak. Znači, ovo je njegov drugi brak. Mm-hmm. Jupiter je u strelcu u petoj, da li će on imati potrebu da se razvode? Što, kad ima 9 u 5, on će tek ljubav da nađe u drugom braku. I ljubav, i strast, i sve što ima veze sa tim, i bit će deca u drugom braku. Ali će taj, u tom braku biti uspona i padova? Hoće, s obzirom da je Jupiter u strelcu, to je promenljiva vatra. Ne, mesec tu bit će promenljiva vatra. Bravo, promenljiva vatra, bravo. A kako tipa promenljive vatre? Ribe, šta znači? Prevara, ljudi, prevara, ne zaboravite što je riba u osnovi. Pa to, zbog tog mjeseca tu, znači ona je i udata i opet će se još neka udata žena umešati u brak. Pa to, bravo, to ko kaže šta ovdje rade, bravo, volike žene po brak. Kad se bude drugi put oženio, znači samo žena po njegu. Da li će se razvesti? Nešto, da se razvede ako je dobar Jupiter. Da. Zašto brak opstaje? 9 u 5 zbog dece. 9 u 4 zbog sigurnosti, 9 u 5 zbog ljubavi. Nema zašto se razvodi drugi put. Koliko će deca imati? Vladar, pet je škorpija. Škorpija. Možda dvoje. Može. Ovo, ali tu gleda na čvor južni. Pa to možda jedno dete, znaš. moguće jer Mars do južnog čvora gleda na Jupiter, vlada njegove pete Pluton koji gleda na Saturn. Pluton na Saturn beše prosjek. Ja sad otkud je znamo odakle on, šta je prosjek tamo. Da. Ali ovaj Mars to pokazuje na 2,5. Znači možda ono dvoje živih. Pošto gleda na severne da se tu gube deca. Na južni, jedna deca, jedna trudnoća izgubljena. A šta ćemo suvjetiti bez treca? Znači, to je... I to je Jupiter, koji ovdje gleda na mjesec, to je mnoštvo. Šta on suvjeti? Neptun koji gleda na Merkura, to je 2. Pa onda može bude četvoro dece. Bravo, četvoro jeste, ali dvoje njegovih i dvoje iz prvog braka od žene. To je Mars, ono što ste videli. Da, ona je imala i druge trudnoće koje nisu uspjela. Gde čovjek živi u odnosu na tačku gde je rođen? Gde god je rođen, ovaj čovjek će uvijek da nose ovu vagu u četvrtoj, gdje je Venera u lavu. I imate odnos prva četvrta, lav vaga koje ovdje dominiraju. Vaga uvek vlada kulturnim prostorima, to je ono kulturna 2-3 odolenja, stanaš ti u kulturi. E, a da im meni 3 nedera, ali je 2-3 kulturno odolenja ili vešernicu. E, ovaj, od ovak priča o nekom krugu, nekom trgu pored koga on živi, nekom lepom elitnom mestu, trendy mestu. Šta imamo po stanu? Aj sad malo da... Knjige. Malo da oduševite vaše... Knjige, dosta oštih predmeta. Mnogo knjiga. Maske iz Venecije. Mačevi, pištolji, maske iz Venecije, bravo. Neptun su ikone. Oružje. Litvije, oružje. Ali sve uređeno sa stilom. Sve odmereno i sve sa stilom. Ima dosta dečjih stvari. Ali ima dosta tehnike. Merkur su više knjige ovog papiri. Kakav je namještaj u kući? Luks, pošto je Venera u lavu, to mora se pokaže da se šljaka. A šta je to luks i to što mora? Spojite lava i lava. Umerena... Klasik. Nabuđeno. Malo kičero i mora da padne zbog lava, bože moj. Mi vidimo repliku tebe sve veliko. A u suštini kvalitet toga nije nikakav. U suštini, zato što mi Venera nije kako treba. Nikakva Venera. Sunce, nikako peregrirano, to znači da je sve podložno tome da se promeni, da ne može traje. Znate kako se jedna zezala od Canića kad je ova slika urađena? Sreka, jao, i što će ovdje da pasu jedan ovako veliki zlatnija? Ne, ojde, propad! Orave, pade rad. E sad, da li je ovo stan ili kuća? Da, ajde vidim. Da li čovjek živi u stanu ili u kući? Mesec u ovu, ne zaboravite nikad mesec, ono priču o kući u kojoj živite, odnosno stanu. Mesec u ovu je uvek nešto gde se nešto novo dorađuje i radi, ruši, prepravlja, radi. U kojoj dekadi, Irena? Mesec? Što mesec? U prvoj dekadi. Znači ova, gde se stalno nešto ruši. Pa što bi rekla Coka na dva ovna, pa i širom sveta poznata ta kuća. A što gledamo sa deset? Mesec, uvek gledajte mesec. Mesec gledajte prvu i četvrtu, ako pričate o kući. Prva, četvrta, vladar četvrte, to je kvalitet prostora. Evo Vesna lepo rekla, vladar četvrte, Venera u lavu. Da li čovjek živi u dvorcu? Ne. Zašto? Pa zato što bi dvorac bio loš vladar četvrte. To je neuslovno nešto. Da li živi u super nekom penthouse-u kvalitetom i to? Ne, jer bi to bio dobar vladar četvrti. Znači, ovaj čovjek živi u nekoj prosječnoj nekretnini, koja samo dobro izgleda spoj, jer je Venera u lavu. Znači, to onako sa Venerom do Plutona, to je obezbeđeno, pod kamerama, super izgleda, ali tu nemate nikakav kvalitet. Mesec ovdje nalazi u ovnu, to je prostor koji se uvek nešto dorađuje, gradi, lomi, zida i ostalo. A mesec u devetoj, koliko je daleko od rodnog doma? Daleko. Mnogo je daleko. Nije blizu kuće uopšte. I to je neka ravnica koja je negdje blizu neke vode. Posle neke vode. Ako je rak u 12. čovjek ne može da živi na svom kontinentu, a rođen u Evropi. Da. Znači ne može da živi na kontinentu gde je rođen. Uran u 12. znači da je naglo otišao na put. Retrogradni, ali da će se i vraćati nazad. I šta ćemo još? A gde otiš? Otišao je... S obzirom da su i meseci vaga... i ovo negde, ne, na neko more. Bravo, bravo, pored vode, ali gde? Zapadno. Zapadno, bravo, coko, na zapad, mora. Zašto na zapad? Zato što nam je sva koncentracija planeta, gde? Severo-zapadno. Pa ja sam gledala gde je mesec. Pa vaga je isto... A, ovan je, pogrešila sam. Pa, da. Nisi pogrešila. Zapadno, da, mislila sam... Pojim te da nisi pogrešila. Cela, sva koncentracija planeta je na severo-zapadu. Vidite, ascendent je u lavu, vaga je u četvrtoj, tu je severo-zapadno, rak je krajnji sever. A mi tako, eto sve gledamo od... Aha, od ovog... A gledaj vladara četvrte deo, gde ti uve kuće, gde je? Ovo je sever, ovo je zapad, kuće, ovde je severo-zapadno. Da, da. Jel da? Znači, ne može da ode. Sad vidite, 12. polje ovde gde je rak, to je kuća. 12. je u raku, a 9. u ribama. Oni kad pređu u inostranstvo, ide na daleko, preko granicu. Jeste videli onaj snimak iz Leskovca kad sam prilazila granici, kakav je bio? Ja prelazim granicu gde je god, a prelazim Jupiter u ribama. To ne da je bolno. Jao, da, kakav snimak. Čekaj, ali uvek gde god da prelazim. I to je već postalo ono lokalno zebance. Idem, iz Bugarske se vraćamo za Makedoniju, tad kad smo se vraćali i u Makedoniji izginulo u poplavi ne znam koliko ljudi. Do granice, znači ne vidite, vi vidite kod je Harp, čovječe. Ladno vidiš ovako u skoplu, ono rrrr. Kaže, Sanja, sad će opet giriš. Oj, baksu zlu kola. To jest ja. Odemo na ručak, prelazimo granici, pljusa, kludilo. Uđemo u Bugarsku, Bugarsku da se, kod Sanje da se smrzneš, upalo bubrega smo dobili. Jer je to planinski deo, ko se na planini, smrzavanje, Milančez i organ ovako se trest. Samo pređeš granicu, pređeš u Bugarsku, znači to je 7 km od Sanje. Da umreš od vrućine. Znači, ja sam prezovem i kukam da ja ne mogu podnesem toliko vrućine. Vraćamo se nazad, opet magla, elektricitet i kiša. Ludilo. Ja sam se kukala u 4 stepena. Ko, ti? Ja. Bubres. Ne, Aheron reka, kaže da se nikad niko nije razboleo. 4 stepena, onako, utrne te noge, vadiš noge ovaj, dok se, dok si tu. Jesi se razboleo? Nisam. Ja ne bi još. Ne, ali, znaš, posle kad kreneš, navikne se organizam. Šta je 4 stepena, tako da si... Nije na 14, ja ne bi. Ma kakve? A bi to znašlo je da bi kad pređe, znači, preko okeana, a to je verovatno negde posle 40. godine, će on postati popularan u svijetu. E sad, ima oko, sad bi vi trebali da budete 100% sigurni. Znači, mi smo videli 100% dvoje dece, 100% dva braka, 100% će u jednom trenutku preći okean, živjeti u inostranstvu i vraćati se, pošto je retrogradno. I tamo će upoznati drugu ženu. E sad vidite, de, a kako da je tamo upoznan kad je 9 u 4? Druga žena je njegova iz njegove domovine. Jeste. Pa ne, možda tu ovaj... Znate. E sad, pa se ne može to isto da znači da on dovodi u kuću ovaj, iz inostranstva? Ne. Ja. Zato što ona u četvrtoj, ako pitamo ko je druga, evo je u četvrtoj, u petoj. Ali od 9. u 4. dolazi u kuću, a? Pa da, da. E sad vidite, ako bilo šta dalje pričamo, šta će čovjek u inostranstvu? Ja bih vas prvo pitala, šta ću ja tamo u inostranstvu? Tamo preko okeana, šta ću ja tamo? Ovde je 12 u 9, mi bi rekli pa prvo ćeš da odeš preko okeana na kraći put. Mars je otišao u četvrtu, vladar meseca. Jel da uvek krenete vladar, vladar, aha, vladar, pa ćeš onda tamo malo da živiš i tu dalje nemate zašto dalje da tražite, jel da? Pošto je Mars u Škorpiji, dalje nemate šta. Uran je vladar 6., 7. i 8. i otišu u 12. polje. Što znači da čovek ako ide preko okeana ide zbog posla. Vladar 6. ili drugo je Saturn, ali retrogradna planeta znači da se stalno vraća. Znači on stalno može da ode i da se vraća nazad. Čovjek je rođen u Engleskoj, non stop ide i vraća se i jedno vrijeme je živio u Americi. Da, da. Gde sad živi? Pa, pogledaj, se vraća. Mi bi rekli, po 4 godine, budeš pa se vratiš, budeš pa se vratiš. To je nešto malo pre 44. pošto je retro na planeti. Bravo. Znači, ovdje će uvek čovjek od 40. ovdje imam uspeh. I najaktivniji period od 41. do 44. 44. godina uspeh. U kojoj godini je bio drugi brak? E sad, tu trebate vidjeti iz aviona. Ne. Na drugom si putu, samo si uzela veću vrednost. Vladar je Jupiter u Strelcu i Neptun u Vagi. Ne zaboravite, čovjek ima Plutona i Veneru u prvoj. 43. 24. 24. 25. To, zeznalo si se s Jupiterom, se uzela 45. A ona vlada i 24. Samo što to nam ušte. A vidite da ovdje mali razmak između prvog i drugog. A šta ćemo sa Neptunom ovim? I Neptun to ima svoju priču. On gleda na Merkura. Da je tu u 20. godinama. Ali Neptun su 30. Ali gleda na Merkura. Da, ali on gleda na Merkura. To znači Merkura, su to rane, da su to 20. godine i dalje. A šta ovaj čovjek, ajmo ovako idemo, ovaj čovjek je glumac, po čemu mi njega možemo da znamo, koje su to njegove uloge? Pa gledamo desetu. Da, da, bravo, po čemu? Neki jeste, da. Borbeni filmovi. Bravo i to. U kojima sve što ima veze sa je neki ratni, jel, da? Ali to može bude širok spektar, Pluton, da. Venera, pošto i Pluton i Mars. Ali on tu i ljubavnik, jel da? Jeste. On mora da ima veze i sa Plutonom i Venerom. I da ima veze i sa Marsom u Škorpiju. I mi bi rekli da sve što je militarno, ratno, borbeno i sve što ima veze sa ljubavnicima i ostalo, će njemu da donose uspjeh. Jesi romašan čovjek? Sad. Na srpskom Jeremija Gvozdenović, na engleskom Jeremy Irons. I lepe, stvarno kulutka. I on je školski primjer velice. To kad vidite iz aviona, vidite kako je lep čovjek. Blago njem. Da. E sad pitanje za vas, a zašto je onda on tako suzdržan i ostalo kad bi on trebao da puca od Plutona u prvoj kući? Pa zbog sunca u devici. Ne, nego ga ovaj Saturn kući. Ne zaboravite uvek na četvrto polje. To je vaše projekto, vaše odrastanje i vaspitanje. On je čovjek Englez. On je ravnodušan. Da. I on je za svoj narod nenormalno ekstreman. Pluton gleda na Saturna, jel da, Venera na Plutona, dole imate Neptun i Merkur. Za svoj narod je on ekstremno raspušten, za nas je ekstremno rezervisan. Eto, već ima veze sa narodom odakle dolazite. Zamislite da imate Grka jednog prosečnog, recimo na tablu. I da recimo ima, da taj Grk ima Saturna u Jarcu u četvrtu, mi bi rekli da on skroz ono konzervativa, pun strahova se. On bi bio samo malo mirniji od prosječnog Grka. Ili Italijana recimo. Mi bi rekli da on previše krut i osu. Ne bi on bio uopšte previše krut, ali bi bio da. U odnosu na svoj narod poprilično krut. Sada ova konjukcija Venere i Plutona, je li to znači, pošto bude jedno i drugo na Saturna, to malo Saturnu graničava? Malo sabije, da. Sabije, pa nije toliko versno. Koliko je konkretnost? Koliko je konkretnost? Odmah gledajte entitete koje imate u četvrtoj, tri, pa bravo. Neptun u četvrtoj, pored toga imate i Veneru, koja je zajedno sa Plutonom, pa bi moglo da bude i pet, ali gleda na Saturna, pa da ih malo zadrži. Jel da? E sad vidite, čim je Merkur u četvrtoj kući, vi najčešće na dva mjesta živite u isto vrijeme. Pa malo ste na moru sa Neptunom, malo ste na jako velikoj visini, s obzirom da ima vagu u četvrtoj, to je kardinalni baz. Ali znači ovo što je gleda na južni čvrtak da gubi tu nepokretnost? To je Mars, ali ipak je tu Mars, znaš, a taj Mars je mnogo dobar. To znači samo da može mnogo, on može da gubi, ali da gubi u smislu da mnogo ulaže. E, to je mnogo velika razlika. Da li neko od vas ima boljeg vladara četvrte? Ako ima, vi imate bolju kvalitetniju kuću od njega. Još jedan kosmos, totalno ravnodušan njega. Vaš briga da vi imate kuću. Samo ga briga da li je to kvalitetno ili nije. Da li ima sreće u ljubavi? Vladar njegovog petog polja je Mars u Škorpiji. Jesu mu deca dobro? Jesu zdrava, prava, normalna? Jesu. Hoće se namučiti s decom? Ne, ovo je dobar Mars. A sreću u ljubavi zbog šta, dobrog vladara ili zbog ovog Jupitera? Dobrog vladara, kakav Jupiter, to nema. Pa ja nemam sreću u ljubavi, imam istog vladara. Na belje, ne biješ vodku. E sad vidi, pošto je, šta je pojenta, još jedan kosmos ravnodušeno, on ne gleda stvari ko mi. Ako je dobar vladar peti, još je Mars u pitanju, ti si devojčica, ti ćeš uvek imati najkvalitetniji muškarci. Uvek. To je. To su u osnovi kvalitetni ljudi. Da. Moj Mars je recimo problematičan. Meni je vladar peti Mars u vagi, jebote do Plutona i Sunca. Jel? Pa to nijedan je čizak. Ali lošeg ljubavnika. A? Ali lošeg ljubavnika. Ko? Pa Maks Lučkom. Pa što loši obrnjak? Pa ne, bolje loš. Ne, to je, on je samo svoj na svome. Nema on tu, ne bavi se on nikim, on se samo sobom bavi. Znam? Šta radi čovjek koji je visok 2 metra? On vama veruje da vi nešto ne možete dokatiti. Znate, je vam bogat čovjek veruje da ste vi gladni? To je kad je planeta dobra, ona je dobra za sebe, najčešće. Soka, koga god da bude u životu strela, da juri koga hoće, njoj će uvijek da zapadnu samo normalno. Sa Marsom u Škorpiju. I posle kaže da ima sreća. I ona može da se buni u smislu te ovakav je onakav je. E sad, znaš da priču za ovu česmu? Kad sam rekla sebi da tešem mladu udovicu. I na kraju mi je sve ovo rešila drugarica koja je vaga. Ona žena. Je šila sve žene, ja kažem neću se udavam bre, samo vesu, vodim za sobom, udajem se za vesu. Ja sam svog muža našla. Pa jesu. Da mi to vidimo u vesnim horoskopu. Kod naše vesne ove... A, ja rekao, zadaš se za vesu. Ne, druga vesna. Lavaluk. Imaš Marsa u? U lavu. U lavu. Kakvi su svi muškarci? Jo, pa on je baja, on je burazir, najbolji, on je strateg. On je ljuba. On je ljuba, on je, šta hoćeš. Od toga, bre, nema ovo, nema. To je samo dreče u praznu. Gdje ti pa, su blizni. To je samo priča. A jako je to promeni? Jako su to da promeni? Ma ne može, i da hoćeš, ne može. Pa da, jedan Mars u Škorpionu, znaš što je? Basionu! Ali vidjet ćete da 90% devojaka koje ima Mars u ovnu, Mars u Škorpiju, Mars u Jarcu, uopšte nemaju na prvi pogled srećan život. Pa da. Ali njima se stvarno pojavljaju najnormalniji ljudi. Znači, najnormalniji mi se pojavljaju. Eto. A pojavi se pobeg. Pa to je njegov bre problem. Znači, da pa da je samo njegov, ja se ne bi brinula. Znači da nije normalno. Da dolazi malo. Ne, ali moram se objašnjenja šta su to aplikacijone i separacijone. Šta je aplikacijone? Ovo vidite ovdje. Ovdje sunce na 26, uran je na 0. Ovdje fali 4 stepena da sunce uđe u vagu. Kad sunce uđe u vagu, automatski će napraviti kvadrat sa uranom. To znači ulazeći. Aplikacijoni aspekt je ulazeći aspekt. I on se događa kada brža planeta ide k aspektu sa sporijom. Mjesec je najbrža planeta, jel da? Ovdje sunce u separacionoj opoziciji sa mjesecom. Zato što se napušta taj aspekt. Napušta se. Mjesec je recimo pre 6 stepeni bio u opoziciji sa suncem. To bi značilo i 6 stepeni pre njegovog rođenja. Nešto što je ranije bilo. Najčešće aplikacioni aspekti rade tokom celog života. I što ste stari, oni su sve jači i jači. Separacioni aspekti popuštaju kako smo mi stariji. Znači, on će postati ekscentrik, ali u nekim kasnim godinama, pošto je to aplikacije. A opozicija sa mesecom, ova separaciona, znači problemi u ljubavnom životu će biti u ranom periodu života. Kasnije će popustiti problemi u opoziciji. Aplikacije, znači, da li malo kasnije, a separacioni popuštaju vremenu. Da, oni propuštaju vremenu. Jel, mesec u prilike za 1 sat 1 stepen? Ne, 2 sata 1 stepen. A 2 sata 1 stepen. U tranzitu, da. A kako ovaj smo ono gledali ko koga hvata i... De. U kom polju. De ga hvata. De ga hvata. Pa recimo, vladar sedme, ko koga tu hvata. Jeste, da. Gledaj da je otišao vladar prve. To je deseti uvek. Šta je tebi uvek prioritet? Vladar sedme je, gde ide partner, u kom je on pravcu krenuo? Znači, ko gde ide? On recimo ide u treću, prva partnerka mu ide u drugu i u 12. Ona mu radi za leđa, ona ode u maglu. Ona ide ka parama, ode u maglu, znači nema je, a on ide u treće polje. U štoleraciju. On ide u štoleraciju, a i uopšte ide u polje komunikacije, govora, priče, i devica, on ode na posao čovjek. Druga žena ode pravo u njegovo srce, jel da je u njegovu kuću, ali šta je on u drugom pravu? On je treće polje. On je treće polje, a ode i on u kuću. Znači, pa lepo, i jedan i drugi u kuću, pa eto, deće više. To je baš lepo. Pa znači, ona dolazi kod nje, ona nalazi njega, jel? Da. E sad vidite, to je kod nas, recimo, sada, trenutno, prioritet, da gde ćemo da živimo, od čega ćemo živimo i ostalo. To je, recimo, bilo gde u svetu da vi to možete zaraditi, to uopšte nikog ne interesuje. Nas to prvo interesuje. Pa kako smo zanemeli? To postoji. Pa, ne, nema ništa to jasno šta vi pričate. Niti su nama jasne njihove priče. Koja pitanja imaju stranci, meni to ušte... To vam ode, ja bi crklo od gladi da naši imaju takve pitanje. jer to ovdje nikog ne interesuje. A šta oni pitaju? Pa tako neke nebuloze, gdje će da putuju, za posao, uglavnom za posao. Amerikanci stalno mi su usamljeni, do ovdje su mi. E, imamo koleginicu neke iz Amerike, koja je super uspješan astrolog u Americi i sve, i ima super interesantan blog. Ta se bije svaki dan s mužom, a obožavaju se. I jedan dan ona razbije televizor, pa dođe policija da je hapsi za domestic violence. Drugi dan ona ga iznervira, on ju tresne, znači to je svaki dan tuče. I kad je umro cici, ona mi šalje poruku da je jako žao zbog mene i da zna da je to bilo super i divan brak i sve. I kaže, što ovaj moj nije umro. A onda taj njen dobije, skoče mu pritisak posle svađe, neki sa njom, završi u bolnici, pa on ide kuka, samo da mu je dobro. Onda su, znači, tako non stop žive. Znači, non stop je vrka. I ona kad uđete u grupu američkih astrologa, ali gde je više za časkanje, gde se mi zezamo. Svaki dan. Opet sam zvala policiju. Bila sam 24, izvinite što meni je bilo 24 sata, sam bila u pritvoru zbog domestic violence. Zviznula ga, ja sam čitari kogur. On je Meksikanac, on je irskog porekla. O Bože. Ja kažem, pa dobro, što se ne razvedeš, pa pa volim ga, ne može. A što se on ne razvede, on je rekao bi subio ako bi ga ona ostavila i nju i decu, on bi subio. Tako da oni imaju glupost, recimo velika većina Amerikanaca, uglavnom su samo jadni usamljeni, oni nijedan drugi problem, samo kad će nekog upozna. Znači, ja mi se me cela USA Army zvala za horoskope, znate. Oni ne mogu da komuniciraju, sve im je zabranjeno, samo Skype mogu da se uključuju i čak ne ste mnogo ni da se gledaju, nego čisto ono malo dopisivanje. I nemaju gde koga da upoznaju. I onda su mi dvoje, troje bili ovi klijenti, cela USA Army se navadi. Kad ćemo da upoznamo pravu ženu, eto oni mi da uzmu otpremninu neku, pošto to mogu tipa s 50 godina pa da odu zvaničnu državnu penziju. Pa ne interesuje ih ni da će da žive, ni ništa, samo kad će nekog da upoznaju. To ih jedino interesuje u životu. Samo usamljeni su. Neki broker, dečko, radi na Wall Streetu, sladak ko šećer. Hoće li on ikad u životu upoznati neku devojku i dede Juri? Dede traži. Da li te traži u pubu, dede traži to. Znači, njima samo ljubav. Hoće taj broker da se Švajcari, nađe? Švajcari, to su uglavnom naše. Ja sam hvatan za pojedinečni sudbine odmah. Šta kažeš? Hoće taj broker da nađe, meni njega baš žao. Ej, dok sam sa mojom klijentkinjom koja živi u istoj državi. Gospodin Vermuvel, tu i tam mam posla ga tuži za uznemiravanje, za ozbiljno, možda za praktično. Pa da, da, da. Da, da. Pa najčešće ili jako rano, kao deca, pa ono, tipa na koleđu i to, ili, pa oni ti se bredu 22. treće, imaju po 3-4 braka koliko hoćeš dece i ostalo. Ili tako jako rano, i to ono, priča Happy Family po TV-u, to uopšte ne postoji kod njih. Ove, najčešće tako, ili su upoznani.